अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 6 नंबर 6 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युचित्तं नाति नीचं चैलाजीनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनकृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। कैसे के शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतर गुहा में प्रवेश के लिए वो जो हृदय का अंतर आकाश है उसमें प्रवेश के लिए है। कृष्ण ने कुछ विधियों का संकेत अर्जुन को किया है। योग की समस्त विधियां बाहर से प्रारंभ होती हैं और भीतर समाप्त होती हैं, यही स्वाभाविक भी है क्योंकि मनुष्य जहां है वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। मनुष्य की जो स्थिति है वही पहला कदम बनेगी और मनुष्य बाहर है, इसलिए योग की कोई भी शुरुआत स्वभावतः बाहर से होगी। हम जहां हैं वहीं से यात्रा पर निकल सकते हैं, जहां हम नहीं हैं वहां से यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। इस संबंध में दो तीन अनिवार्य बातें समझ लेनी चाहिए, फिर कृष्ण की विधि पर हम विचार करें। बहुत बार ऐसा हुआ है जो जानते हैं उनका मन होता है आपसे कहें वहीं से शुरू करो जहां वे हैं, उनकी बात इंच इंच सही होती है फिर भी बेकार हो जाती है। मैं जहां हूं अगर मैं किसी दूसरे को कहूं कि वहां से शुरू करो तो भला बात कितनी ही सही हो वो दूसरे के लिए व्यर्थ हो जाएगी। उचित और सार्थक तो यही होगा कि दूसरा जहां है वहां से मैं कहूं कि यहां से शुरू करो। बहुत बार जानने वाले लोगों ने भी अपनी स्थिति से वक्तव्य दे दिए हैं जो कि किसी के काम नहीं पड़ते और उन वक्तव्यों से बहुत बार हानि भी हो जाती है क्योंकि वहां से आप कभी शुरू ही नहीं कर सकते। सुनेंगे समझेंगे सारी बात ख्याल में आ जाएगी और फिर भी पाएंगे कि अपनी जगह ही खड़े हैं, इंच भर हट नहीं पाते क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां से वो बात शुरू नहीं हो रही, वो बात वहां से शुरू हो रही जहां करने वाला खड़ा है और यात्रा तो वहां से शुरू होगी जहां आप खड़े हैं। मैं अगर मंदिर के भीतर खड़ा हूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मंदिर के भीतर आ जाओ, और सीढ़ियों की चर्चा छोड़ सकता हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां सीढ़ियों का कोई भी प्रयोजन नहीं। द्वार दरवाजों की बात न करूं, हो सकता है क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं अब वहां कोई द्वार दरवाजा नहीं, लेकिन आपको द्वार दरवाजा भी चाहिए होगा, सीढ़ियां भी चाहिए होंगी, तभी मंदिर के भीतर प्रवेश हो सकता है। जो आत्यंतिक वक्तव्य है, अंतिम वक्तव्य है, वे सही होते हुए भी उपयोगी नहीं होते। कृष्ण ऐसी बात कह रहे हैं जो कि पूरी सही नहीं है लेकिन फिर भी उपयोगी है। और बहुत बार कृष्ण जैसे शिक्षकों को ऐसी बातें कहनी पड़ी हैं जो कि उन्होंने मजबूरी में कही होंगी, आपको देखकर, आपकी कमजोरी को देखकर। वे वक्तव्य आप पर निर्भर है, आपकी कमजोरी और सीमाओं पर निर्भर है। अब जैसे कृष्ण कह रहे हैं आसन की बात, कि आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, जो भीतर पहुंच गया वह ऊपर नीचा आसन न आसन कुछ भी शेष नहीं रह जाते। वैसा भीतर पहुंचा हुआ आदमी कह सकता है, जैसा कबीर ने बहुत जगह कहा है, कि क्या होगा आसन लगाने से, सब व्यर्थ। कबीर गलत नहीं कहते, कबीर एकदम ठीक ही कहते, लेकिन कबीर जो कहते हैं उसमें और आप में इतना बड़ा अंतराल, इतना बड़ा गैप है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। कबीर कहते हैं क्या होगा मृग छाल बिछा लेने से, ठीक ही कहते हैं, गलत नहीं कहते, मृग की चमड़ी भी बिछा ली, उस पर बैठ भी गए तो क्या होगा। आत्यंतिक दृष्टि से, आखिरी दृष्टि से कबीर ठीक ही कहते हैं कि क्या होगा, कितने भी मृग चर्म बिछा के बैठ जाएं तो होना क्या है। फिर भी जब कृष्ण कहते हैं तो कबीर से ज्यादा करुणा है उनके मन में। जब वो अर्जुन से कहते हैं कि मृग चर्म पर बैठकर न अति ऊंचा हो आसन न अति नीचा हो, सम हो, ऐसे आसन में बैठकर चित्त को एकाग्र करे, इंद्रियों के व्यापार को समेट ले, इंद्रियों का मालिक हो जाए, तो ही योग में प्रवेश होता है। कृष्ण और कबीर के इन वक्तव्यों में इतना फासला क्यों है? देखकर लगेगा कि या तो कृष्ण गलत होने चाहिए अगर कबीर सही है, या कबीर गलत होने चाहिए अगर कृष्ण सही है, जैसा कि सारी दुनिया में चलता है। हम सदा ऐसा सोचते हैं, इन दोनों से दोनों तो सही नहीं हो सकते। हाँ, दोनों गलत हो सकते लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। कबीर तो कहते हैं फेंको ये सब, इस सबसे कुछ ना होगा। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस सबसे यात्रा शुरू होगी, क्या कारण है? और मैं कहता हूं दोनों सही। कारण सिर्फ इतना है कि कबीर वहां से बोल रहे हैं जहां वो खड़े हैं, और कृष्ण वहां से बोल रहे हैं जहां अर्जुन खड़ा है। कबीर वो बोल रहे हैं जो उनके लिए सत्य है, कृष्ण वो बोल रहे हैं जो कि अर्जुन के लिए सत्य हो सके। गहरे अर्थों में क्या फर्क पड़ता है? आत्मा का कोई आसन होता है? गड्ढे में बैठ गए तो आत्मा न मिलेगी, ऊंची जमीन पर बैठ गए तो आत्मा न मिलेगी। अगर ऐसी छोटी शर्तों से आत्मा का मिलना बंधा हो तो बड़ा सस्ता खेल हो गया। नहीं, आत्मा तो मिल जाएगी कहीं से भी, फिर भी जहां हम खड़े हैं वहां इतनी ही छोटी चीजों से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इतने ही छोटे हैं। जहां हम खड़े हैं इतनी क्षुद्र बातों से भी भेद पड़ेगा, कभी ध्यान करने बैठे हो तो ख्याल में आएगा, अगर जरा तिरछी जमीन है तो पता चलेगा कि उस जमीन ने ही सारा वक्त ले लिया, अगर पैर में जरा सा कंकड़ गड़ रहा है तो पता चलेगा कि परमात्मा पर ध्यान नहीं जा सका, कंकड़ पर ही ध्यान रह गया, एक जरा सी चींटी काट रही है तो पता चलेगा कि चींटी परमात्मा से ज्यादा बड़ी, परमात्मा की तरफ इतनी चेष्टा करके ध्यान नहीं जाता, और चींटी की तरफ रोकते हैं तो भी ध्यान जाता है। जहां हम खड़े हैं अति सीमाओं में घिरे, अति क्षुद्रताओं में घिरे, जहां हमारे ध्यान ने सिवाय क्षुद्र विषयों के और कुछ भी नहीं जाना है, वहां फर्क पड़ेगा। वहां इस बात से फर्क पड़ेगा कि कैसे आसन में बैठे, इस बात से फर्क पड़ेगा कैसी भूमि चुनी, इस बात से फर्क पड़ेगा कि किस चीज पर बैठे। क्यों फर्क पड़ जाएंगे? हमारे कारण से फर्क पड़ेगा। हमें इतनी छोटी चीजें परिवर्तित करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कबीर जैसे लोगों के वक्तव्य हमारे लिए खतरनाक सिद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ठीक, कबीर कहते हैं कि क्या आसन, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन फिर भी जहां हम हैं वहां बिल्कुल ठीक नहीं। और सारे वक्तव्य इस जगत में रिलेटिव सापेक्ष है, और जो लोग भी एब्सोल्यूट निरपेक्ष वक्तव्य देने की आदत से भर जाते हैं वे हमारे किसी काम के सिद्ध नहीं होते। जैसे कृष्णमूर्ति, उनके सारे वक्तव्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट और इसलिए बिल्कुल बेकार, सही होते हुए भी बिल्कुल बेकार। वर्षों कोई सुनता रहे वहीं खड़ा रहेगा जहां खड़ा था, इंच भर यात्रा नहीं होगी, क्योंकि जिन चीजों से हम यात्रा कर सकते हैं उन सबका निषेध। और बात बिल्कुल सही है इसलिए समझ में आ जाएगी कि बात बिल्कुल सही है, समझ में आ जाएगी और अनुभव में कुछ भी ना आएगा, और समझ और अनुभव के बीच इतना फासला बना रहेगा कि उसकी पूर्ति कभी होनी संभव नहीं है। और कृष्णमूर्ति को सुनने वाले 40 साल से सुनने वाले लोग कभी मेरे पास आते, वो कहते हैं कि हम 40 साल से सुन रहे हैं, हम सब समझते हैं कि वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक समझते हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्कुल पूरी, लेकिन पता नहीं कुछ होता क्यों नहीं। अगर उनसे कहो कि आसन ऐसा लगाना तो वो कहेंगे आप भी क्या बात कर रहे हैं, आत्मा का आसन से क्या लेना देना। अगर उनसे कहो कि दृष्टि इस बिंदु पर रखना, वो कहेंगे कि अगर उनसे कहो इस विधि का उपयोग करना तो वो कहते हैं, कृष्णमूर्ति कहते हैं कोई मेथड नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर आप गलत आदमी हैं और आपको नहीं सुनना चाहिए था उन्हें। बिना विधि के आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, बिना मेथड के कुछ भी नहीं किया है, आपके मन की सारी समझ, आपके चित्त की सारी व्यवस्था मेथड और विधि से चलती। एक बहुत बड़ा वक्तव्य आपने सुना कि किसी मेथड की कोई जरूरत नहीं, आपका वो जो आलसी मन है वो कहेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, मेथड की क्या जरूरत, झंझट से भी बच गए, अब कोई विधि भी नहीं लगानी है, कोई आसन भी नहीं लगाना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई स्मरण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मगर कुछ नहीं तो आप पहले से ही कर रहे हैं, अगर पहुंचना होता तो बहुत पहले पहुंच गए होते, और अब आपको और एक पक्का मजबूत ख्याल मिल गया कि कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रहे कुछ भी नहीं करना है, इस पृथ्वी पर सबसे कठिन करने वाली बात, इसलिए आप जिसको समझते हैं कुछ भी ना करना, वो कुछ भी ना करना नहीं। तो कृष्ण का ये वक्तव्य ऐसा लगेगा कि बड़ा साधारण, लेकिन साधारण नहीं। अगर समतुल आसन हो और आपके शरीर के दोनों हिस्से बिल्कुल समान स्थिति में भूमि पर हों, कोई हिस्सा नीचा ऊपर न हो, आपके शरीर को झुकना ना पड़े, तो उसके बहुत वैज्ञानिक कारण, जमीन 24 घंटे प्रतिपल अपने ग्रेविटेशन से हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसका गुरुत्वाकर्षण पूरे समय काम कर रहा है। जब आप बिल्कुल समतुल होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। जब आप जरा भी तिरछे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का और आपके शरीर का संबंध बढ़ जाता है। अगर मैं बिल्कुल सीधे आसन में बैठा हुआ हूं तो गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सीधी रेखा में सिर्फ रीढ़ को ही प्रभावित करता है। अगर मैं जरा झुक गया तो जितना मैं झुक गया पृथ्वी उतने ही हिस्से में कोण बना के गुरुत्वाकर्षण से शरीर को प्रभावित करने लगती है। इसलिए तिरछे खड़े होकर आप जल्दी थक जाएंगे, सीधे बैठकर आप कम थकेंगे, तिरछे बैठ के आप जल्दी थक जाएंगे, जमीन आपको ज्यादा खींचेगी। इसलिए लेट के आप विश्राम पा जाते हैं, क्योंकि लेट के आप जरा भी तिरछे नहीं होते, पूरी जमीन का गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर पर समान होता है। समान गुरुत्वाकर्षण आधार है कृष्ण के इस वक्तव्य का। जरूरी नहीं है कि कृष्ण को गुरुत्वाकर्षण का कोई पता हो, आवश्यक भी नहीं। कोई न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को पैदा नहीं किया है, न्यूटन नहीं था तो भी गुरुत्वाकर्षण था। शब्द नहीं था हमारे पास कि क्या है, लेकिन इतना पता था कि जमीन खींचती और शरीर को 24 घंटे प्रतिपल खींचती। शरीर को हम ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि जमीन का अधिकतम आकर्षण शरीर पर हो, और जहां शरीर पर अधिकतम आकर्षण होगा वहां शरीर जल्दी थकेगा, बेचैन होगा, परेशान होगा, और चित्त को स्थिर करने में आपके लिए कठिनाई होगी, कृष्ण के लिए नहीं। शरीर ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम है, मिनिमम, जिसको हम सिद्धासन कहते हैं, सुखासन कहते हैं, पद्मासन कहते हैं, वे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण के आसन हैं। और आज तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करता है कि अगर सिद्धासन में आदमी बहुत दिन तक, बहुत समय तक रह सके तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर और जमीन के आकर्षण के बीच जो संघर्ष है वो कम से कम होगा और शरीर कम से कम जरा जीर्ण होगा। तो अगर कृष्ण कहते हैं कि ऐसी भूमि चुनना ध्यान के लिए जो नीची ऊंची ना हो, बहुत ऊंची भी ना हो, बहुत नीची भी ना हो, उसके भी कारण, एक आदमी गड्ढे में भी बैठ सकता है, एक आदमी एक मचान बांध के भी बैठ सकता है, खतरे क्या है? अगर आप गड्ढे में बैठ जाते हैं, जमीन के नीचे बैठ जाते हैं, तो एक दूसरे नियम पर ध्यान दे देना जरूरी है। मैं यहां बोल रहा हूं, इस माइक को थोड़ा मैं नीचे कर लूं, अपने हाथ के तल पर ले आऊं तो मेरी आवाज इस माइक के ऊपर से निकल जाएगी, मेरी ध्वनि तरंगें इसके ऊपर से निकल जाएंगी, ये आवाज मेरी ठीक से नहीं पकड़ पाए। इसे मैं बहुत ऊंचा कर दूं तो भी मेरी ध्वनि तरंगें नीचे से निकल जाएंगे, ये माइक उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये माइक मेरी ध्वनि तरंगों को तभी ठीक से पकड़ेगा जब ये ठीक समानांतर, वाणी की तरंगों के समानांतर होगा, मेरे ओंठों के जितने समानांतर होगा उतनी ही सुविधा होगी इसे पकड़ लेने के लिए। पूरी पृथ्वी पूरे समय अनंत तरह की तरंगों से प्रवाहित है, अनंत तरंगे चारों ओर फैल रही, इन तरंगों में कई वजन की तरंगे, कई भार की तरंगे, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने बुरे विचारों की तरंगे हैं वे उतनी ही भारी, उतनी हैवी, जितने शुभ विचारों की तरंगे हैं उतनी हल्की निर्भार। अगर आप एक गड्ढे में बैठ के ध्यान करते हैं, कुएं में बैठ के ध्यान करते हैं, तो आपके संपर्क में इस पृथ्वी पर उठने वाली जो जितनी निम्नतम तरंगें हैं उनसे ही आपका संपर्क हो पाएगा, वो तो कुएं में उतर जाएंगी, श्रेष्ठ तरंगें कुएं के ऊपर से ही प्रवाहित होती रहेंगी। इसलिए पहाड़ों पर लोगों ने यात्रा की। पहाड़ों पर यात्रा का कारण था, यात्रा था ऊंचाई, और ऊंचाई से तरंगों का भेद, तरंगों की अपनी पूरी स्थितियां हैं। हर तल पर विभिन्न प्रकार की तरंगें यात्रा कर रही, और एक तरह की तरंग एक सतह पर यात्रा करती। तो गड्ढे के लिए इंकार किया है, लेकिन आप पूछेंगे कि फिर बहुत ऊंची जगह के लिए क्यों इंकार किया है? क्योंकि ऊंचे जितने हम होंगे उतनी श्रेष्ठतर तरंगें मिल जाएंगी। तो वो भी आप ध्यान रख लें, ऊंचे पर श्रेष्ठतर तरंगें मिलेंगी, लेकिन अगर आपकी पात्रता ना हो तो श्रेष्ठतर तरंगें भी सिर्फ आपके भीतर उत्पात पैदा करेंगी। आपकी पात्रता के साथ ही श्रेष्ठतर तरंगों को झेलने की क्षमता पैदा होती। आप कितना झेल सकते हैं? हम जहां जीते हैं वही तल अभी हमारे झेलने का तल। जहां बैठ के आप दुकान करते हैं, भोजन करते हैं, बात करते हैं, जीते हैं जहां, प्रेम करते हैं, झगड़ते हैं जहां, वही आपके जीवन का तल है। उस तल से ही शुरू करना उचित है, न बहुत नीचे न बहुत ऊपर। जहां आप हैं वही आपकी ट्यूनिंग है, अभी आप वहीं से शुरू करें, और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़े वैसे वैसे ऊपर की यात्रा हो सकती है। और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़े तो आप गड्ढे में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, क्षमता बढ़े तो ऊपर जा सकते हैं, पर्वत शिखरों की यात्रा कर सकते हैं। पुराने तीर्थ इस हिसाब से बनाए गए थे कि जो श्रेष्ठतम तीर्थ हो वो सबसे ऊपर, और धीरे धीरे साधक यात्रा करे, धीरे धीरे यात्रा करे, वो आखिरी यात्रा कैलाश पर हो उसकी पूरी, वहां जाके वो समाधि में लीन हो, वहां शुद्धतम तरंगें उसे उपलब्ध होंगी। लेकिन उसकी क्षमता भी निरंतर ऊंची उठती जानी चाहिए ताकि उतनी शुद्ध तरंगों को वो झेलने में समर्थ हो सके, अन्यथा शुद्धतम को झेलना भी उत्पात का कारण हो सकता है। जितनी आपकी पात्रता नहीं है उससे ज्यादा आपके ऊपर गिर पड़े तो वह आपको हानि ही पहुंचाता है, लाभ नहीं। सूफी फकीरों में गड्ढे में जाके ध्यान करने की प्रक्रिया है, कुएं में जाके ध्यान करने की प्रक्रिया है, नीचे जमीन में उतर के ध्यान करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया के लिए तभी आज्ञा दी जाती है जब कोई श्रेष्ठतम पर्वत शिखर पर ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। तब ये क्यों? ये तब आज्ञा दी जाती है जब वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके आसपास सब तरह की गलत तरंगें मौजूद रहें लेकिन वो अप्रभावित रह सके, तब उसे गड्ढे में बैठ के साधना करने की आज्ञा दी जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को देखकर कहा है कि तू ऐसा आसन चुन जो बहुत नीचा न हो, ऊंचा न हो, तिरछा आड़ा न हो, वहां तू सरलता से शांत होने में सुगमता पाएगा। मृग चर्म की बात कही, उसके भी कारण हैं, और कारण ऐसे हैं जो आज ज्यादा स्पष्ट हो सके हैं, इतने स्पष्ट कृष्ण के समय में भी नहीं थे। प्रतीति थी कि कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन किस कारण से पड़ता है उसकी वैज्ञानिक स्थिति का कोई स्पष्ट बोध नहीं था। सन्यासी इस देश में हजारों लाखों वर्षों से, कहना चाहिए, लकड़ी की खड़ाओं का उपयोग करता रहा है, अकारण नहीं। मृगचर्म का उपयोग करता रहा है, अकारण नहीं। सिंहचर्म का उपयोग करता रहा है, अकारण नहीं। लकड़ी के तखत पर बैठकर ध्यान करता रहा है, अकारण नहीं। कुछ प्रतीतियां ख्याल में आनी शुरू हो गई थीं कि भेद पड़ता है। जो चीजें भी विद्युत के लिए नॉन कंडक्टिव है वो सभी ध्यान में सहयोगी होती है। लेकिन अब इसके वैज्ञानिक कारण स्पष्ट हो सके। आज विज्ञान कहता है कि जिन चीजों से भी विद्युत प्रवाहित होती है उन पर बैठकर ध्यान करना खतरे से खाली नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो आपका शरीर एक बहुत अनूठे रूप से एक बहुत नए तरह की अंतर विद्युत पैदा करता है, एक इनर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। जब आप पूरे ध्यान में होते हैं तो आपके शरीर की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी सक्रिय होती है और सबके शरीर में विद्युत का बड़ा आगार है। हम सबके शरीर में विद्युत का बड़ा आगार है, उसी विद्युत से हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये जो श्वास आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपके शरीर की विद्युत को ऑक्सीजन पहुंचा के जीवित रखती है और कुछ नहीं करती, वो ऑक्सीडाइजेशन करती है। आपको प्रतिपल आपके शरीर की विद्युत को चलाए रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए श्वास के बिना आप जी नहीं सकते। और शरीर विद्युत का कहना चाहिए एक जनरेटर है, वहां पूरे समय विद्युत पैदा हो रही है। इस विद्युत को ध्यान के समय में कंजर्वेशन मिलता है, संरक्षण मिलता है। साधारणतः आप विद्युत को फेंक रहे हैं, मैंने इतना हाथ हिलाया तो भी मैंने विद्युत की एक मात्रा हाथ से बाहर फेंक दी। मैं एक शब्द बोला तो उस शब्द को गति देने के लिए मेरे शरीर की विद्युत की एक मात्रा विनष्ट हुई। रास्ते पर आप चले, उठे, हिले, आपने कुछ भी किया कि शरीर की विद्युत की एक मात्रा उपयोग में आई। लेकिन ध्यान में तो सब हिलन डुलन बंद हो जाएगा, वाणी शांत होगी, विचार शून्य होंगे, शरीर निष्कंप होगा, चित्त मौन होगा, इंद्रियां शिथिल होकर निष्क्रिय हो जाएंगी, तो वो जो 24 घंटे विद्युत बाहर फेंकती है वो सब कंजर्व होगी, वो सब भीतर इकट्ठी होगी। अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से विद्युत आपके शरीर के बाहर जा सके तो आपको ठीक वैसा ही शॉक अनुभव होगा जैसा बिजली के तार को छू के अनुभव होता है। और जो लोग थोड़े ध्यान में गहरे गए हैं उनमें से अनेकों का यह अनुभव है। मेरे पास सैकड़ों लोग हैं जिनका यह अनुभव है कि अगर वो गलत जगह बैठ के ध्यान किए हैं तो उनको शॉक लगा, उनको धक्का लगा है। जब आप बिजली का तार छूते हैं अगर लकड़ी की खड़ाऊं पहन के छू लें तो शॉक नहीं लगेगा। क्यों? शॉक बिजली की वजह से नहीं लगता, बिजली के तार को छूने से नहीं लगता शॉक। शॉक लगता है बिजली के तार से आपके भीतर बिजली आ जाती और झटके के साथ जमीन उसको खींच लेती। वो जो जमीन खींचती है झटके के साथ उसकी वजह से शॉक लगता है। अगर आप खड़ाऊं पहने खड़े हैं तो शॉक नहीं लगेगा, बिजली का तार आपने छू लिया है। वो नहीं लगेगा इसलिए कि जमीन उस झटके से खींच नहीं सकी और लकड़ी की खड़ाऊं ने बिजली को वापस वर्तुल बना के लौटा दिया। शॉक लगता है वर्तुल के टूटने से, सर्किट टूटने से शॉक लगता है। अगर बिजली एक वर्तुल बना ले तो आपको कभी धक्का नहीं लगता। और वर्तुल बनाने का एक ही उपाय है कि आप नॉन कंडक्टर पर बैठे हों। मृग चर्म नॉन कंडक्टर है, सिंह चर्म नॉन कंडक्टर है, बिजली उसके पार नहीं जा सकती, वो बिजली को वापस लौटाता है। लकड़ी नॉन कंडक्टर है, वो बिजली को वापस लौटा देती है। खड़ाऊं नॉन कंडक्टर है, वो बिजली को वापस लौटा देती है। तो जो ध्यान कर रहा है उसके लिए खड़ाऊं उपयोगी, जो ध्यान कर रहा है उसे लकड़ी के तख्त पर बैठना उपयोगी, जो ध्यान कर रहा है उसे मृग चर्म का उपयोग सहयोगी। फिजूल लगेगा, अगर कबीर से पूछने जाएंगे कृष्णमूर्ति से वो कहेंगे बकवास, लेकिन अगर वैज्ञानिक से पूछने जाएंगे वो कहेगा सार्थक है बात, और सार्थक है। एक घड़ी ऐसी आ जाती है जहां बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो घड़ी अभी आ नहीं गई, वो घड़ी आ जाए तब तक उपयोगी है। एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि शरीर की विद्युत का अंतर वर्तुल निर्मित हो जाता है, और जो लोग भी परम शांति को उपलब्ध होते हैं उनके हृदय में अंतर वर्तुल निर्मित हो जाता है, विद्युत अंतर वर्तुल बना लेती, फिर वो जमीन पर बैठ जाए तो उन्हें कोई शॉक नहीं लगने वाला है। लेकिन वो घटना अभी आपको नहीं घट गई, आपके भीतर कोई अंतर वर्तुल नहीं, कोई इनर सर्किट नहीं, आपको तो अभी बाह्य वर्तुल पर निर्भर रहना पड़ेगा। वो मजबूरी, उससे बचने का उपाय नहीं, उससे पार होने का उपाय है। जो बचने की कोशिश करेगा कि इसे बाईपास कर जाए वो दिक्कत में पड़ेगा, उसे पार हो जाना ही उचित है, क्योंकि पार होके ही पात्रता निर्मित होती है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसी आसनी पर बैठे, ऐसा आसन लगाए, ऐसी जमीन पर हो, ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, और तब इंद्रियों को सिकोड़ ले। और इंद्रियों को सिकोड़ना ऐसी स्थिति में आसान होता है। वाह विघ्न और बाधाओं को निषेध करने की व्यवस्था कर लेने पर इंद्रियों को सिकोड़ लेना आसान होता है। कभी आपने ख्याल न किया होगा, योग ने ऐसे आसन खोजे हैं जो आपके इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में अद्भुत रूप से सहयोगी हो सकते हैं। इस तरह की मुद्राएं खोजी हैं जो आपके इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में सहयोगी हो सकती हैं। बैठने के ऐसे ढंग खोजे हैं जो आपके शरीर के विशेष केंद्रों पर दबाव डालते हैं और उस दबाव का परिणाम आपकी विशेष इंद्रियों को शिथिल कर जाना होता है। अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा विचारक और वैज्ञानिक था थियोडोर रेक। उसने मनुष्य के शरीर के बाबत जितनी जानकारी की कम लोगों ने की। वो कहता था कि शरीर में ऐसे बिंदु हैं मनुष्य के जिन बिंदुओं को दबाने से मनुष्य की वृत्तियों में बुनियादी अंतर पड़ता है। और ये कोई योगी नहीं था रैक। रैक तो एक मनस्विद था, फ्रायड के शिष्यों में से बड़े शिष्यों में से एक था, और उसने हजारों लोगों को सहायता पहुंचाई। उसे कुछ पता नहीं था, काश उसे पता होता तिब्बत और भारत में खोजे गए योगासनों का तो उसकी समझ बहुत गहरी हो जाती। वो बिल्कुल अंधेरे में टटोल रहा था लेकिन उसने ठीक जगह टटोल ली। उसने कुछ स्थान शरीर में खोज लिए जिनको दबाने से परिणाम होते। जैसे उसने दांतों के आसपास ऐसी जगह खोज ली जबड़ों में जिनमें आदमी की हिंसा संग्रहित, आपको ख्याल में भी नहीं आता। और अगर कोई आदमी बहुत वायलेंट है, बहुत हिंसक है, तो थियोडोर रेक उसकी जो चिकित्सा करेगा वो बहुत अनूठी है। वो ये है कि उसको लिटा के वो सिर्फ उसके जबड़ों के विशेष स्थानों को दबाएगा इतने जोर से कि वह आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, मारने पीटने लगेगा। और अक्सर ये होता था कि थियोडोर रेक को उसके मरीज बुरी तरह पीट के जाते थे, मार के जाते थे, लेकिन दूसरे दिन से ही उनमें अंतर होना शुरू हो जाता, उनकी हिंसा में जैसे बुनियादी फर्क हो गया। रेक का कहना था और कहना ठीक है कि हिंसा का जो बुनियादी केंद्र है वो दांत है, समस्त जानवरों में, आदमियों में भी, क्योंकि आदमी सिर्फ एक जानवरों की श्रृंखला में आगे आ गया जानवर है, उससे ज्यादा नहीं। समस्त जानवर दांत से ही हिंसा करते हैं, दांत या नखून, बस दो ही हिस्से हैं। आदमी ने हिंसा की ऐसी तरकीबें खोज ली हैं जिनमें नखून की भी जरूरत नहीं, दांत की भी जरूरत नहीं, लेकिन शरीर का जो मैकेनिज्म है, शरीर का जो यंत्र है, उसे कुछ भी पता नहीं कि आपने छुरी बना ली, उसे कुछ भी पता नहीं कि आपने दांतों की जगह औजार बना लिए जिनसे आप आदमी को ज्यादा सुविधा से काट सकते हैं। शरीर को कोई पता नहीं, शरीर के अणु तो सेल तो पुराने ढंग से ही काम करते चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप हिंसा से भरते हैं, ख्याल करना आपके दांतों में कंपन शुरू हो जाता, आपके दांतों में विशेष विद्युत दौड़नी शुरू हो जाती, दांत पीसने लगते हैं। आप कहते हैं क्रोध में इतना आ गया कि दांत पीसने लगा। दांत पीसने का क्रोध से क्या लेना देना? आप मजे से क्रोध में आइए, दांत मत पीसिए, लेकिन दांत पीसे बिना आप न बच सकेंगे क्योंकि दांत में विद्युत दौड़नी शुरू हो गई। लेकिन दांत का उपयोग सभ्य आदमी करता नहीं, कभी कभी असभ्य लोग कर लेते हैं कि क्रोध में आ जाएं तो काट लें। आपको सभ्य आदमी काटता नहीं, लेकिन दांतों को कुछ पता नहीं कि आप सभ्य हो गए। जब आप नहीं काटते तो दांतों में जो विद्युत पैदा हो गई, जो काटने से रिलीज हो जाती है, वो रिलीज नहीं हो पाएगी, वो दांतों के मसूड़ों के आसपास संग्रहित होती चली जाएगी, उसके पॉकेट्स बन जाएंगे। आदमी के दांतों की बीमारियों में 90% कारण दांतों के आसपास बने हिंसा के पॉकेट। इसलिए जानवरों के दांत जैसे स्वस्थ हैं, जरा कुत्ते के दांत खोल के देख लें तो खुद शर्म आएगी कि न कभी दतौन करता, न कभी मंजन करता, न कोई टूथपेस्ट का, किसी मार्के के टूथपेस्ट का कोई उपयोग करता। ऐसी चमक, ऐसी रौनक, ऐसी सफेदी, बात क्या है? बात गहरे में शारीरिक कम और मनस से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंसा के पॉकेट्स कुत्ते के दांत में नहीं, और अगर कुत्तों के दांतों में कभी हिंसा के पॉकेट्स हो जाते हैं तो खेल के उसको रिलीज कर लेते हैं। आपने कुत्तों को देखा हो, खेलने में काटेंगे, काटते नहीं है, सिर्फ भरेंगे मुंह, छोड़ देंगे, वो रिलीज कर रहे हैं, खेल के हिंसा को मुक्त कर लेंगे। तो जानवरों के दांत जैसे स्वस्थ हैं, आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता उतने स्वस्थ दांत पा जाए। आपकी उंगलियों के आसपास भी हिंसा के पॉकेट इकट्ठे होते हैं। वहां भी हिंसा है, वो भी हमने बंद कर दिया। अब हम उंगलियों से किसी को चीरते फाड़ते नहीं, कभी कभी गुस्से में हो जाता है, किसी का कपड़ा फाड़ देते हैं, नाखून चुभा देते, अलग बात, लेकिन सामान्यतया हम आम तौर से दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं सब्स्टिट्यूट। हमने बुनियादी प्रकृति की चीजों का उपयोग बंद कर दिया तो हमारी उंगलियों के आसपास हिंसा इकट्ठी हो जाएगी। आदमी की उंगलियों को देख के कहा जा सकता है कि उसके चित्त में कितनी हिंसा है, उसकी उंगलियों के मोड़ बता देंगे कि उसके भीतर कितनी हिंसा है, क्योंकि उंगलियां अकारण नहीं मुड़ती। तो बुद्ध की उंगलियों का मोड़ अलग होगा, अलग होगा ही, कोई हिंसा भीतर नहीं, हाथ एक फूल की तरह खिल जाएगा, उंगलियों के भीतर कोई पॉकेट्स नहीं। और ठीक ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में पॉकेट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जहां बहुत कुछ इकट्ठा है। अगर उन बिंदुओं को दबाया जा सके, उन बिंदुओं को मुक्त किया जा सके तो भेद पड़ेगा। इस मुल्क ने जो योगासन खोजे, विशेष पद्धतियां बैठने की खोजी, अगर आपने बुद्ध या महावीर की मूर्ति देखी है, करीब करीब सभी ने देखी हो, गौर से नहीं देखी होगी, उन्होंने भी नहीं गौर से देखी जो रोज महावीर को नमस्कार करने मंदिर में जाते हैं। लेकिन असली राज उस मूर्ति की व्यवस्था में छिपा हुआ है। अगर महावीर की मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि महावीर का पूरा सर्किल, पूरा शरीर एक विद्युत सर्किट है। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैरों की गद्दियां घुटनों के पास जुड़ी हुई, विद्युत के रिलीज के जो बिंदु हैं वो हमेशा नुकीली चीजों से विद्युत बाहर गिरती, गोल चीजों से कभी विद्युत बाहर नहीं गिरती, सिर्फ नुकीली चीजों से विद्युत बाहर यात्रा करती। जितनी नुकीली चीज हो उतनी ज्यादा विद्युत बाहर यात्रा करती। जननेन्द्रिय से सर्वाधिक विद्युत यात्रा बाहर जाती, और इसलिए संभोग के बाद आप इतने थके हुए और इतने बेचैन और उद्विग्न हो गए होते, क्योंकि आपका शरीर बहुत सी विद्युत खो दिया होता है। संभोग के बाद आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता, हृदय की धड़कन बढ़ गई होती, आपकी नाड़ी की गति बढ़ गई होती, और पीछे निपट थकान हाथ लगती। उसका कारण सिर्फ वीरी का स्खलन नहीं है, वीरी के स्खलन के साथ साथ जननेन्द्रिय बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत को शरीर के बाहर फेंक रही। उस विद्युत के भी पॉकेट से, इसलिए सिद्धासन या पद्मासन में जो बैठने का ढंग है, एड़ियां उन बिंदुओं को दबा देती हैं जहां से जननेन्द्रिय तक विद्युत पहुंचती है और उसका पहुंचना बंद हो जाता है। दोनों पैर शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों पैर से जो विद्युत निकलती है वो शरीर वापस एब्जॉर्व कर लेता है, फिर पुनः अपने भीतर ले लेता। दोनों हाथ जुड़े होते हैं इसलिए दोनों हाथों की विद्युत बाहर नहीं फेंकती, एक हाथ से दूसरे हाथ में यात्रा कर जाती। पूरा शरीर एक सर्किट में, महावीर का या बुद्ध की मूर्ति आप देखेंगे तो ख्याल में आएगा कि पूरा शरीर एक विद्युत चक्र में। इस बने हुए विद्युत वर्तुल के भीतर इंद्रियों को सिकोड़ लेना अत्यंत आसान है, अत्यंत आसान, बहुत सरल है। ये विद्युत का जो वर्तुल निर्मित हो जाता है, ये आपके और आपके इंद्रियों के बीच एक प्रोटेक्शन, एक दीवाल बन जाता है। आप अलग कट जाते हैं, इंद्रियां अलग पड़ी रह जाती हैं। ध्यान रहे, विद्युत का स्रोत आपके भीतर है, इंद्रियां केवल विद्युत का उपयोग करती हैं, और अगर बीच में वर्तुल बन जाए, जो कि बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, बीच में वर्तुल बन जाए तो इंद्रियां बाहर रह जाती हैं, आप भीतर रह जाते हैं, और आपके और इंद्रियों के बीच में विद्युत की एक दीवाल खड़ी हो जाती है जिसको पार नहीं किया जा सकता। इस क्षण में अंतर आकाश में यात्रा आसान हो जाती, अति आसान हो जाती। इसलिए कृष्णमूर्ति कितना ही कहें या कबीर कितना ही कहें, थोड़ा सावधानी से उनकी बात सुनना, उनकी बात खतरे में ले जा सकती है। वो कहते हैं आसन से क्या होगा, वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मेथोडोलॉजी से क्या होगा। अपनी तरफ से वो ठीक कह रहे हैं, उनका अंतर आकाश और उनकी अंतर विद्युत की यात्रा शुरू हो गई है। शायद उन्हें पता भी नहीं हो, कृष्णमूर्ति के साथ तो निश्चित ही ये बात है कि कृष्णमूर्ति के साथ जो प्रयोग उनके बचपन में किए गए वो करीब करीब उनको बेहोश करके किए गए, इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं है कि वो किन प्रयोगों से गुजरे। कॉन्शियसली उन्हें कुछ भी पता नहीं है सचेतन रूप से कि वो किन प्रयोगों से गुजरे और जहां पहुंचे हैं किस मार्ग से गुजर के पहुंचे। उनकी हालत करीब करीब वैसी है जैसे हम किसी आदमी को सोया हुआ उसके घर से उठा लाएं और बगीचे में उसकी खाट रख दें और बगीचे में उसकी आंख खोले और वो कहे कि ठीक, और कोई पूछे उससे कि बगीचे में कैसे आऊं तो वो कहे कोई रास्ता नहीं है बस आ जाओ, कोई मार्ग नहीं है बस आ जाओ, जगो और बगीचे में पाओगे कि तुम हो। वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। लेकिन कृष्णमूर्ति को बगीचे में ले आने वाले कुछ लोग थे, यानी बिसिन थी, लीड बीटर था। उन लोगों ने कृष्णमूर्ति के बचपन में जब वो करीब करीब कोई होश उनके पास नहीं था, इसलिए कृष्णमूर्ति को बचपन की कोई याद नहीं है, बचपन की कोई याददाश्त नहीं है। बचपन और उनके बीच में एक भारी बैरियर, एक भारी दीवार खड़ी हो गई। कृष्णमूर्ति को अपनी मातृभाषा का कोई भी स्मरण नहीं है, यद्यपि 9 साल का या 10 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलता। 10 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा काफी सीख चुका होता है, काफी करीब करीब पूरी, लेकिन कृष्णमूर्ति को उसकी कोई याददाश्त नहीं। कृष्णमूर्ति के नाम से एक किताब है, एट द फीट ऑफ द मास्टर, श्री गुरु चरणों में, नाम उस पर कृष्णमूर्ति का है। वो तब लिखी गई, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं मैंने कब लिखी। वो उनसे लिखवाई गई, सिर्फ मीडियम की तरह उन्होंने उसमें काम किया। उन्हें कुछ स्मरण नहीं कि उन्होंने कब लिखी, वो ये भी नहीं कहते कि मैं उसका लेखक हूं या नहीं। लीड बीटर्स, एनी बिसेंट और थियोसोफिस्टों ने कृष्णमूर्ति को बहुत ही अचेतन मार्गों से वहां पहुंचाया, जहां पहुंचकर जहां जाकर उन्होंने पाया कि किसी मार्ग की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वे भी मार्गों से पहुंचे। आज जब वो लोगों से कह देते हैं कोई मार्ग नहीं, कोई विधि, कोई व्यवस्था नहीं, तो सुनने वालों को इतना अहित हो जाता है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। कृष्णमूर्ति के सत्यों ने न मालूम कितने लोगों को भयंकर हानियां पहुंचाई, और उसके कारण उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने आंख खुली और पाया कि वो बगीचे में है। वो आपसे भी कहते हैं आंख खोलो और पाओगे कि तुम बगीचे में हो, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अतीत जन्मों में कोई साधक यात्रा कर चुका होता, परिपक्व हो गई होती है यात्रा, जैसे 99 डिग्री पे पानी खोल रहा हो गर्म, अभी भाप नहीं बना, 1 डिग्री की कमी रह गई, पिछले जन्म से वो 99 डिग्री की हालत लेके आया है, और इस जन्म में कुछ छोटी सी घटना हो जाए कि 1 डिग्री गर्मी पूरी हो जाए कि वो भाप बनना शुरू हो जाए, और आप उससे कहें कि मैं कैसे गर्म हूं, तो वो कहे कुछ खास करने की जरूरत नहीं, जरा आके धूप में खुले आकाश में खड़े हो जाओ, भाप बन जाओगे, और आप जमे हुए पत्थर के बर्फ, आप खड़े हो जाना, धूप में कुछ ना हो। बर्फ तो कुछ सिकड़ा हुआ था, एक जगह में सीमित था, और पानी बन के और फैल जाएंगे, ज्यादा जमीन घेर लेंगे और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपके लिए तो भयंकर आग की भट्टियां चाहिए, एटॉमिक भट्टियां, तब शायद आप भाप बन पाए उतनी ही तीव्रता से। इसलिए कई बार पिछले जन्म से आया हुआ साधक अगर बहुत यात्रा पूरी कर चुका है, इंच आधा इंच बाकी रह गया, जरा सा झटका, जरा सी बात, कोई भी जरा सी बात जो हमें लगेगी कि कैसे इससे हो सकता है। रिंझाई ने कहा है, एक फकीर ने जो कि जरा सी बात से जाग गया, सोया है एक रात एक वृक्ष के तले, पतझड़ के दिन है और वृक्ष से पके पत्ते नीचे गिर रहे हैं, वो खड़े होकर नाचने लगा और तो गांव-गांव कहता फिरा कि अगर किसी को भी ज्ञान चाहिए हो तो पतझड़ के समय में वृक्ष के नीचे सो जाए, और जब पके पत्ते नीचे गिरते हैं तो ज्ञान घटित हो जाता। उसे हुआ है। पका पत्ता टूटते देखकर उसके लिए सारी जिंदगी पके पत्ते की तरह टूट गई, मगर वो यात्रा कर चुका है 99.9 डिग्री पर वो जी रहा होगा। एक सूखा पत्ता गिरा और 100 डिग्री पूरी हो गई बात, वो बाप बन के उड़ गया। उसका कोई कसूर नहीं कि वो लोगों से कहता है ज्ञान चाहिए, पतझड़ में सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, ध्यान करो, जब सूखा पत्ता गिरे मेडिटेट ऑन इट, उस पर ध्यान करो, ज्ञान हो जाए। जिन्होंने सुना उन्होंने कई ने पतझड़ के पत्तों के नीचे बैठ के कोशिश की, क्योंकि जब रिंझाई जैसा आदमी कहता है तो ठीक ही कहता है, और रिंझाई की आंखें गवाही देती हैं कि वो ठीक कहता है, झूठ कहने का कोई कारण भी तो नहीं है। उसका आनंद कहता है कि उसे घटना घटी है, और सारा गांव जानता है उसका कि पतझड़ में घटी है और सूखे पत्ते गिरते थे रात में तब घटी है, सुबह हमने इसे नाचते हुए पाया, सांझ उदास था, सुबह आनंद से भरा था, रात कुछ हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। झूठ तो कहता नहीं, वो आदमी गवाह है, उसकी जिंदगी गवाह है, उसकी रोशनी उसकी सुगंध गवाह है। लेकिन फिर अनेक लोगों ने पत्तों के नीचे रात रात गुजारी, बहुत ध्यान किया, कुछ ना हुआ, सिर्फ सूखे पत्ते गिरते रहे। सुबह वो और उदास होकर घर लौट आए, रात भर की नींद और खराब हो गई। लोगों के स्थान है उनकी यात्राओं के। कृष्ण जो कह रहे हैं वो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, अर्जुन जहां खड़ा है वहां से यात्रा शुरू करनी है। आसन उपयोगी होगा, स्थान समय उपयोगी होगा। दोपहर में बैठ के ध्यान करें बहुत कठिनाई हो जाएगी, कोई कारण नहीं है क्योंकि दोपहर कोई ध्यान का दुश्मन नहीं, लेकिन बहुत कठिनाई हो जाए। सूर्य जब पूरा उत्तप्त है और सिर के ऊपर आ जाता है तब सिर को शांत करना बहुत कठिन। सूर्य जब जाग रहा है, सुबह बालक है अभी गर्मी भी नहीं उसमें, और जब उसकी किरणें आप पर सीधी नहीं पड़ती, आड़ी पड़ती, आपके शरीर के आर पार जाती हैं, सिर से नीचे की तरफ नहीं आती। ठीक दोपहर में जब सूर्य सिर के ऊपर है तब सूर्य की सारी किरणें आपके शीर्ष से, जिसे सहस्त्रार कहते हैं योगी, उससे प्रवेश करती हैं और आपके सेक्स सेंटर तक चोट पहुंचाती हैं। उस वक्त पूरी धारा आपके सिर से और यौन केंद्र तक बह रही और ध्यान की यात्रा उल्टी है। ध्यान की यात्रा यौन केंद्र से सहस्त्रार की तरफ है और सूर्य की किरणें दोपहर के क्षण में सहस्त्रार से यौन केंद्र की तरफ आ रही है। नदी जैसे उल्टी जा रही हो और आप उल्टे तैर रहे हो, ऐसी तकलीफ होगी। सुबह ये तकलीफ नहीं होगी, सूर्य की किरणें आर पार जा रही हैं आपके, आपको सूर्य की किरणों से नहीं लड़ना पड़ेगा। संध्या भी ये तकलीफ नहीं होगी, फिर किरणें आर पार जा रही हैं। इसलिए प्रार्थना का नाम ही धीरे धीरे संध्या हो गया। संध्या का मतलब ही इतना है, वो क्षण जब सूर्य की किरणें आर पार जा रही, चाहे सुबह हो चाहे सांझ हो, बीच का गैप, जब सूरज आपके ऊपर से सीधा प्रभाव नहीं डालता। लेकिन रात के 12 बजे आधी रात फायदा हो सकता है, उसका उपयोग योगियों ने किया है, अर्धरात्रि का, क्योंकि तब सूरज आपके ठीक नीचे पहुंच गया और किरणें सूरज की आपके यौन केंद्र से सहस्त्रार की तरफ जाने लगी। दिखाई नहीं पड़ रही पर अंतरिक्ष में उनकी यात्रा जारी है। उस वक्त नदी सीधी बह रही, आप उसमें बह जाएं तो सरलता से तैर जाएंगे, तैरने की भी शायद जरूरत ना पड़े, बह जाएं, जस्ट फ्लोट, और आप ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन दोपहर के क्षण में जब सूरज आपके ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा कर रहा है तब आप फ्लोट न कर सकेंगे, बह न सकेंगे, तैरना भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें आपके जीवन का आधार है, सूर्य जीवन है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल मामला है। इसलिए सूर्य पर त्राटक शुरू हुआ, वो अभ्यास सूर्य से लड़ने का, वो आपके ख्याल में नहीं होगा, त्राटक करने वाले के ख्याल में भी नहीं होता, क्योंकि किताब में कहीं कोई पढ़ लेता और करना शुरू कर देता, सूर्य की किरणों पर जो त्राटक है घंटों लंबा अभ्यास खुली आंखों से, वो इस बात की चेष्टा है कि हम सूर्य की किरणों के विपरीत लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। अगर किसी ने त्राटक का गहन अभ्यास किया है तो ठीक दोपहर 12 बजे भी ध्यान में ऊपर यात्रा कर सकता है, क्योंकि उसने सूर्य की किरणों के साथ सीधा संघर्ष करके तैरने की व्यवस्था कर ली, अन्यथा नहीं। तो अगर पूछे कि किस समय ध्यान करें तो जो परम ज्ञानी वो कहेगा समय का कोई सवाल नहीं, ध्यान तो टाइमलेसनेस है, आप समय के बाहर चले जाएंगे, समय का कोई सवाल ही नहीं, सुबह हो कि दोपहर हो कि सांझ हो। वो ठीक कह रहा है, ध्यान की जो परम स्थिति है वो समय के बाहर है, कालातीत है, लेकिन ध्यान का प्रारंभ समय के भीतर है, इन द टाइम। ध्यान का अंत समय के बाहर है, ध्यान का प्रारंभ समय के भीतर है। और जो समय की व्यवस्था को ठीक से न समझे वो ध्यान में व्यर्थ की तकलीफें पाएगा, व्यर्थ के कष्ट पाएगा, अकारण मुसीबतें खड़ी कर लेगा, व्यर्थ ही अपने हारने का इंतजाम करेगा, जीतने की सुविधाएं जो मिल सकती थी वो खो देगा। करीब करीब ऐसा है जैसे कि नदी में नाव चलाते हैं ना, पाल बांधकर जब हवाओं का रुख एक तरफ होता है तो यात्रा करते हैं, पाल को खुला छोड़ देते हैं, फिर माझी को नाविक को पतवार नहीं चलानी पड़ती, हवाएं पाल में भर जाती हैं और नाव यात्रा करने लगती है। ध्यान की नाव के भी क्षण हैं, स्थितियां हैं जब हवाएं अनुकूल होती हैं और ध्यान की हवाएं सूर्य की किरणें हैं। जब हवाएं अनुकूल होती हैं, जब ग्रेविटेशन अनुकूल होता है, जब तरंगें अनुकूल होती हैं, जब चारों तरफ ठीक अनुकूल स्थिति होती है, तब पाल खुला छोड़ दे बहुत कम श्रम में यात्रा हो जाएगी। और जब सब चीजें प्रतिकूल होती हैं तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भी जरूरी नहीं कि दूसरा किनारा मिल जाए। हवाएं बहुत तेज, नदी की धार बहुत प्रगाढ़, आप बहुत कमजोर हैं, बहुत संभावना तो यही है कि थक के अपने किनारे पर वापस लग जाएं, हाथ जोड़ लें कि यह अपने से न हो सकेगा, यही होता है। ध्यान में जो लोग भी लगते हैं, ठीक व्यवस्था न जानने से, राइट ट्यूनिंग न जानने से व्यर्थ परेशान होते हैं, और परेशान होकर फिर ये सोच लेते हैं कि शायद अपने भाग्य में नहीं, अपनी नियति में नहीं, अपने कर्म ठीक नहीं, अपनी पात्रता नहीं, ऐसा अपने को समझा के वो जो दुनिया है व्यर्थ की उसमें फिर वापस लौट के लग जाते हैं, अपने किनारे पे लग जाते हैं। ऐसा न हो इसलिए कृष्ण अर्जुन को ठीक प्राथमिक बातें कह रहे हैं। इस श्लोक में दो और छोटी बातें साफ हो जाए तो अच्छा हो। पहली बात, कुशा मृगचर्म और वस्त्र ये क्रम दिया है उपरोपरि, और दूसरी चीज शुद्ध भूमि। कुश का बहुत उपयोग ध्यान के लिए किया गया है कई कारणों से। एक तो जिन दिनों ध्यान की प्रक्रिया विकसित हो रही थी इस पृथ्वी पर, जिन क्षणों में ध्यान का उद्घाटन हो रहा था, आविष्कार हो रहा था, उन क्षणों से बहुत संबंध कुश का है। हमारे पास शब्द है उस समय के कुशल, वो कुश से ही बना हुआ शब्द है। आपने कभी सोचा ना होगा कि हम एक आदमी को कहते हैं कि बहुत कुशल ड्राइवर, कहते हैं बहुत कुशल अध्यापक, लेकिन कुशल का मतलब आपको पता है, कुशल का कुल मतलब इतना ही है, ठीक कुश को ढूंढ लेने वाला। सभी घास कुश नहीं है। तो जिन दिनों ध्यान इस पृथ्वी पर बड़ा व्यापक था, विशेषकर इस देश में, और जिस दिन ध्यान के प्राथमिक चरण हमने उद्घाटित किए थे, उस दिन कुशल उस आदमी को कहते थे जो हजारों तरह की घास में से उस घास को खोज लाए जो ध्यान में सहयोगी होती, उस कुश को खोज लाए जो एक विशेष तरह की घास। अपने साथ एक विशेष तरह का वातावरण, एक विशेष तरह की ताजगी ले आती। हमें अनुभव होता है कई बार कि कुछ चीजों की मौजूदगी कैटालिटिक काम करती है। कुछ चीजों की मौजूदगी, आपने अपने चारों तरफ फूल रख लिए हैं, आपने अपने चारों तरफ एक सुगंध छिड़क रखी है, आप अपने चारों तरफ धूप जला रखी है, तो आप एक विशेष मौजूदगी के भीतर गिर गए। इस मौजूदगी में कुछ बातें सोचनी मुश्किल, कुछ बातें सोचनी आसान हो जाएंगी। जब चारों तरफ आपके सुगंध हो तो दुर्गंध के ख्याल आने मुश्किल हो जाएंगे। कुछ विशेष प्रकार की घास, कुछ विशेष प्रकार की धूप जो कि ध्यान के ही माध्यम से खोजी गई थी कि सहयोगी हो सकती है, उसकी अपनी पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया। लुकमान के जीवन में उल्लेख है कि लुकमान पौधों के पास जाता, उनके पास आंख बंद करके ध्यान करके बैठ जाता और उन पौधों से पूछता कि तुम किस काम में आ सकते हो, मुझे बता दो, तुम किस काम में आ सकते हो, तुम्हारे पत्ते किस काम में आएंगे, किस बीमारी के काम आएंगे, तुम्हारी जड़ किस काम में आएगी, तुम्हारी छाल किस काम में आएगी। कहानी अजीब सी मालूम पड़ती है, लेकिन लुकमान ने लाखों पौधों के पत्ते, जड़ों और उन सब का विवरण किया है कि वो किस काम में आएंगे। असंभव मालूम पड़ती है कि पौधे बता दें, लेकिन जब लुकमान की किताब हाथ में लगी वैज्ञानिकों के, तो कठिनाई ये हुई कि दूसरी बात और भी असंभव है कि लुकमान के पास कोई प्रयोगशाला रही हो जिसमें लाखों पौधों की करोड़ों प्रकार की चीजों का वो पता लगा पाए, वो और भी असंभव है, क्योंकि लेबोरेटरी मेथड्स तो अब विकसित हुए और केमिकल एनालिसिस तो अब विकसित हुई है, लुकमान के वक्त में तो थी ही नहीं। लेकिन आपकी केमिकल एनालिसिस रासायनिक प्रक्रिया से और रासायनिक विश्लेषण से आप जो पता लगा पाते हैं वो गरीब लुकमान बहुत पहले अपनी किताबों में लिख गया है, सुश्रुत अपनी किताबों में लिख गया है, धनवंतरी ने उसकी बात कर दी। और इनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई प्रयोगशाला की विधियां नहीं थी, इनके पास जानने का जरूर कोई और विधि, कोई और मेथड था, कोई और उपाय था, वो ध्यान का उपाय। ध्यान के गहरे क्षण में आप किसी भी वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उसे एक खास नाम देते हैं, पार्टिसिपेशन मिस्टिक। एक बहुत रहस्यमय ढंग से आप किसी के साथ एकात्म हो सकते हैं। ध्यान के क्षण में, गहरी शांति और मौन के क्षण में, अगर आप गुलाब के फूल को सामने रख लें और इतने एकात्म हो जाएं कि उस गुलाब से पूछ सकें कि बोल तू किस काम में आ सकता है, तो गुलाब नहीं बोलेगा, लेकिन आपके प्राण ही, आपकी अंतर प्रज्ञा ही कहेगी इस काम में। तो कुशल उस व्यक्ति को कहते थे जो अनंत तरह की घासों के बीच से उस कुश घास को खोज लाता था जो ध्यान में सहयोगी होने का वातावरण निर्मित करती। इसलिए कृष्ण ने कहा सबसे पहले कुश। वस्त्र, विशेष वस्त्र, सभी वस्त्र सहयोगी नहीं होते। जिन वस्त्रों में आपने भोजन किया है उन्हीं वस्त्रों में ध्यान करना कठिन होगा, जिन वस्त्रों में आपने संभोग किया है उन्हीं वस्त्रों में ध्यान करना तो महाकठिन होगा। जिस बिस्तर पर लेटकर आपने काम वासना के विचार किए हैं उसी बिस्तर पर बैठ के ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति और प्रत्येक वासना अपने चारों तरफ की चीजों को इन्फेक्ट कर जाती है। ऐसे लोग आज भी पृथ्वी पर हैं और ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं कि मेरा रुमाल उन्हें दे दिया जाए तो वो मेरे बाबत सब कुछ बता देंगे, हालांकि वो कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, ये रुमाल किसका है, क्योंकि ये रुमाल मेरे साथ रहकर मेरे सब तरह के संवेदनाओं को, मेरे सब तरह की तरंगों को, मेरे सब तरह के प्रभावों को आत्मसात कर जाता है, पी जाता है। सूती कपड़े बहुत तीव्रता से पीते हैं, रेशमी कपड़े बहुत मुश्किल से पीते हैं, रेशमी कपड़े बहुत रेसिस्टेंट, इसलिए ध्यान के लिए रेशमी कपड़ों का बहुत दिन उपयोग किया जाता रहा है। वो बिल्कुल रेसिस्टेंट ना के बराबर, कम से कम दूसरे चीजों के प्रभावों को पीते हैं, इंप्रेसिव नहीं है, उन पे इंप्रेशन नहीं पड़ता, कम पड़ता है, खिसल जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। सूती कपड़ा एकदम पी जाता है। तो सूती कपड़े की खूबी भी है, खतरा भी है। अगर ध्यान के वक्त सूती कपड़े का उपयोग करें तो वो ध्यान को पी जाएगा, लेकिन फिर उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे प्रभावों को भी इसी तरह पी जाएगा। और 24 घंटे में ध्यान का तो मुश्किल से कभी एक क्षण आएगा, बाकी तो क्षण बहुत होंगे, वो सब पी जाए। इसलिए रेशमी कपड़े का उपयोग किया जाता रहा, वो प्रभावों को नहीं पीता है और आपके चारों तरफ एक निष्प्रभाव की धारा बना देता है। स्वच्छतम हो, कोरे हो, रेशमी हो, और फिर जिन्होंने पाया कि कपड़े का किसी भी तरह उपयोग करो कुछ ना कुछ कठिनाई होती, तो महावीर ने दिगंबर होकर प्रयोग किया, उसके कारण थे। ऐसे ही नग्न नहीं हो गए, ऐसा कोई दिमाग खराब नहीं था, कारण थे। कैसे ही कपड़े को उपयोग करो कुछ ना कुछ प्रभाव संक्रमित हो जाते। आप अगर अपने ध्यान के कपड़े भी अलग रख दें तो आप ही रखेंगे, आप ही उठाएंगे, कहीं तो रखेंगे। और अब हमारे घरों में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे हम समस्त प्रभावों के बाहर रख सकें। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा कोना समस्त प्रभावों के बाहर रख सकते हैं तो वो मंदिर हो गया, मंदिर का उतना ही मतलब। गांव में अगर एक घर आप ऐसा रख सकते हैं जो समस्त प्रभावों के बाहर है तो वो मंदिर है, मंदिर का उतना ही अर्थ है। लेकिन कुछ भी अब बाहर रखना बहुत मुश्किल है। एक कोना, इसलिए वो कह रहे हैं शुद्ध स्थान। शुद्ध स्थान से मतलब है अप्रभावित स्थान, जो जीवन की निम्नतर वासनाएं हैं उनसे बिल्कुल अप्रभावित स्थान। और इस तरह के अप्रभावित स्थान का परिणाम गहरा है। और वो घर बहुत गरीब है चाहे वो कितना ही अमीर का घर हो, जिस घर में ऐसी थोड़ी सी जगह नहीं जिसे शुद्ध कहा जा सके। किस जगह को शुद्ध कहें, जिस जगह बैठकर आपने कभी कोई दुष्विचार नहीं सोचा, जिस जगह बैठकर आपने कोई दुष्कर्म नहीं किया, जिस जगह बैठकर आपने सिवाय परमात्मा के स्मरण के और कुछ भी नहीं किया, जिस जगह बैठकर आपने ध्यान प्रार्थना पूजा के और कुछ भी नहीं किया, जिस जगह प्रवेश करने के पहले आप अपनी सारी क्षुद्रताओं को बाहर छोड़ गए, ऐसा एक छोटा सा कोना, और निश्चित ही ऐसा कोना निर्मित हो जाता है। और अगर इस कोने पर सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया हो तो वो धीरे धीरे घनीभूत होता चला जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, वह आपकी इस दुनिया के बीच एक अलग दुनिया बस जाती है, वह एक अलग कोना हो जाता है, जिसके भीतर प्रवेश करते से ही परिणाम शुरू हो जाएंगे, जिसके भीतर कोई अजनबी आदमी भी आएगा तो परिणाम शुरू हो जाएंगे। कई बार आपको अनुभव में आया होगा, इससे उल्टा आया होगा लेकिन बात तो समझ में आ जाएगी, कई बार आपको अनुभव में आया होगा किसी घर में प्रवेश करते, किसी स्थान पर बैठते मन बहुत दुष्विचारों से भर जाता, किसी व्यक्ति के पास जाते मन बहुत दुष्कर्मों की वासनाओं से भर जाता। इससे उल्टा बहुत कम ख्याल में आया होगा, क्योंकि इससे उल्टे आदमी बहुत कम, इससे उल्टी जगह बहुत कम है कि किसी के पास जाके मन उड़ान लेने लगता है, आकाश की जमीन को छोड़ देता है, क्षुद्र से हट जाता है, विराट की यात्रा करने लगता है। किसी के पास इस तरह, किसी के पास होने का पुराना नाम सत्संग था। सत्संग का मतलब किसी को सुनना नहीं था, सत्संग का मतलब कोई व्याख्यान नहीं था, सत्संग का मतलब सन्निधि, ऐसे व्यक्ति की सन्निधि जहां पहुंचकर आपकी अंतर यात्रा को सुगमता मिलती। इसलिए इस मुल्क में दर्शन का बड़ा मूल्य हो गया। पश्चिम के लोग बहुत हैरान होते हैं कि दर्शन से क्या होगा, किसी के पास जाके आप नमस्कार कराए उससे क्या होगा। पश्चिम के लोगों को पता नहीं कि कोई गहरा वैज्ञानिक कारण दर्शन के पीछे है। अगर किसी पवित्र व्यक्ति के पास जाके आप दो क्षण खड़े भी हुए हैं, दो क्षण सिर भी झुकाया है, तो परिणाम होगा। सिर झुकाने का भी विज्ञान तो है ही, क्योंकि जैसे ही आप सिर झुकाते हैं उस पवित्र व्यक्ति की तरंगें आप में प्रवेश करने के लिए सुविधा पाती है, आप रिसेप्टिव होते हैं। किसी के चरणों में सिर रखने का कुल कारण इतना था कि आप अपने को पूरा का पूरा सरेंडर करते हैं उसकी किरणों के लिए, उसके रेडिएशन के लिए, वो आप में प्रवेश कर जाए। एक क्षण का भी वैसा स्पर्श एक आंतरिक स्नान करा जाता है। तो शुद्ध स्थान के लिए कृष्ण कह रहे हैं, शुद्ध स्नान हो, ऐसी वस्तुएं आसपास मौजूद हों जो ध्यान में यात्रा करवाती हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें खोज ली जा सकी, ऐसी सुगंधें खोज ली गई जो ध्यान में सहयोगी हो जाती। ऐसी वस्तुएं खोज ली गई जो ध्यान में सहयोगी हो जाती। ऐसे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स खोज लिए गए जो ध्यान में सहयोगी हो जाते। आज भी बचाने की कोशिश चलती है, लेकिन पता नहीं रहता, पता नहीं है, इसलिए बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज भी कोशिश चलती है अंधेरे में टटोलती हुई, लेकिन उसके साइंटिफिक, उसके वैज्ञानिक कारण खोजाने की वजह से जो बचाने की कोशिश में लगा है वो बुद्धिहीन मालूम पड़ता है, जो तोड़ने की कोशिश में लगा है बुद्धिमान मालूम पड़ता है। और उस व्यक्ति को बहुत कठिनाई हो जाती है जो जानता है कि बहुत सी चीजें तोड़ देने जैसी हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, वो सिर्फ समय की धारा में जुड़ गई हैं, और बहुत सी चीजें बचा लेनी जैसी हैं क्योंकि उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, यद्यपि समय की धारा में वैज्ञानिक कारण भूल गए हैं और खो गए। ये वाह परिस्थिति को निर्माण करना है एक मनस्थिति के जन्माने के लिए, और निश्चित ही बाहर की परिस्थिति में सहारे खोजे जा सकते हैं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति में विरोध और अड़चन भी होती है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मञ्चितो युक्त आसीत् मतः परा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। उस विधि को और अगले कदम, एक शरीर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट, जमीन से 90 का कोण बनाए। वो जो आपकी रीढ़ है वो जमीन से 90 का कोण बनाए, तो सिर सीध में आ जाएगा। और जब आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ जमीन से 90 का कोण बनाती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो आप करीब करीब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाते हैं, करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाना ऊर्ध्वगमन के लिए मार्ग बन जाता है, एक। दूसरी बात, दृष्टि नासाग्र हो, पलक झुक जाएगी अगर नासाग्र दृष्टि करनी है। नाक का अग्रभाग देखना है तो पूरी आंख खोले रखने की जरूरत न रह जाएगी, आंख झुक जाएगी। अगर आप बैठे हैं तो मुश्किल से 2 फीट जमीन आपको दिखाई पड़ेगी, अगर खड़े हैं तो 4 फीट दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी और धुंधली हो जाएगी, ड्रीमी हो जाएगी। दो कारण, एक, अगर बहुत देर तक नासाग्र दृष्टि रखी जाए तो पूरा संसार आपको, आपके चारों तरफ फैला हुआ संसार वास्तविक कम, स्वप्नबद्ध ज्यादा प्रतीत होगा, जो कि बहुत गहरा उपयोग है। अगर आप ऐसी अर्ध खुली आंख रख के नासाग्र देखेंगे तो चारों तरफ जो जगत आपको बहुत वास्तविक ठोस मालूम पड़ता है वो स्वप्नवत प्रतीत होगा। इस जगत के ठोसवत प्रतीत होने में आपके देखने का ढंग ही कारण है। इसलिए जैसे ध्यान में जाना है उसे जगत वास्तविक न मालूम पड़े तो अंतर यात्रा आसान होगी, जगत धुंधला और ड्रीमलैंड मालूम पड़ने लगे। कभी देखना आप बैठ के सिर्फ नासाग्र दृष्टि रख के, तो बाहर की चीजें धीरे धीरे धुंधली होकर स्वप्नवत हो जाएंगी, उनका ठोसपन कम हो जाएगा, उनकी वास्तविकता छीन हो जाएगी, उनका यथार्थ छिन जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई एक बड़ा स्वप्न चारों तरफ चल रहा है। ये एक कारण बाहरी, बहुत कीमती, क्योंकि संसार स्वप्न मालूम पड़ने लगे तो ही परमात्मा सत्य मालूम पड़ सकता है। जब तक संसार सत्य मालूम पड़ता है तब तक परमात्मा सत्य मालूम नहीं पड़ सकता। इस जगत में 2 सत्यों के होने का उपाय नहीं, इसमें एक तरफ से सत्य टूटे तो दूसरी तरफ सत्य का बोध होगा। आपसे आंख बंद कर लेने को कहा जा सकता था, लेकिन आंख बंद कर लेने से संसार स्वप्नवत मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि डर यह है कि आंख बंद हो जाए तो आप भीतर सपने देखने लगेंगे जो कि सत्य मालूम पड़े। अगर आंख पूरी बंद है तो डर यह है कि आप रिवरी में चले जाएंगे, आप दिवा स्वप्न में चले जाएंगे। पश्चिम में एक विचारक है रान हुबार्ट, तो वो ध्यान को भूल से दिवा स्वप्न से एक समझ बैठा है, आंख बंद करके स्वप्न में खो जाने को ध्यान समझ बैठा। जान के भारत में आंख न तो पूरी खुली रहे, क्योंकि पूरी खुली रही तो बाहर की दुनिया बहुत यथार्थ है, न पूरी बंद हो जाए नहीं तो भीतर के स्वप्नों की दुनिया बहुत यथार्थ हो जाएगी, दोनों के बीच में छोड़ देना है, वो भी एक संतुलन है, वो भी एक समता है, वो भी 2 द्वंद्वों के बीच में एक ठहराव, न खुली पूरी न बंद पूरी, अर्ध खुली, नीम खुली, आधी खुली। वो जो आधी खुली आंख है उसका बड़ा राज है, भीतर आधी खुली आंख से सपने पैदा करना मुश्किल है और बाहर की दुनिया को यथार्थ मानना मुश्किल है। जैसे कोई अपने मकान की दहलीज पे खड़ा हो गया, ना अभी भीतर गया ना अभी बाहर गया, बीच में ठहर गया, और जब आंख नासाग्र होती है, जब दृष्टि नासाग्र होती है, तो आपको एक और अद्भुत अनुभव होगा जो उसका दूसरा हिस्सा है। जब दृष्टि नासाग्र होगी तो आपको आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा, दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य बिंदु पर एम्फेटिकली आपको जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। जब आंख आधी खुली होगी और आप नासाग्र देख रहे होंगे तो नासाग्र तो आप देखेंगे लेकिन नासांत पर जोर पड़ेगा, देखेंगे नाक के अग्रभाग को और नाक के अंतिम भाग पीछे के भाग पर जोर पड़ना शुरू होगा। वो जोर बड़े कीमत का है, क्योंकि वही वो बिंदु है, वो द्वार है, जो खुले तो ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। आज्ञा चक्र के नीचे संसार है, अगर हम चक्रों की भाषा में समझें। आज्ञा चक्र के ऊपर ऊपर परमात्मा है, आज्ञा चक्र के नीचे संसार है। अगर हम चक्रों से विभाजन करें तो आज्ञा चक्र के नीचे आंखों के बिंदुओं के दोनों आंखों के मध्य बिंदु के नीचे जो शरीर की दुनिया है वो संसार से जुड़ी, और आज्ञा चक्र के ऊपर का जो मस्तिष्क का भाग है वो परमात्मा से जुड़ा है। उस पर जोर पड़ने से, वो जोर पड़ना एक तरह की चाबी है जिससे बंद द्वार खोलने के लिए चेष्टा की जा रही है, वो सीक्रेट लॉक है। कहें कि उसको खोलने की कुंजी ये है, जैसा कि आपने कोई ताले देखे होंगे जिनकी चाबी नहीं होती, नंबर होते हैं। नंबर का एक खास जोड़ बिठा दें तो ताला खुल जाएगा, नंबर का खास जोड़ न बिठा पाए तो ताला नहीं खुलेगा। ये जो आज्ञा चक्र है इसके खोलने की एक सीक्रेट की है, एक गुप्त कुंजी है। और वो गुप्त कुंजी ये है कि जो शक्ति, जो विद्युत हमारी आंखों से बाहर जाती है, उसी विद्युत को एक विशेष कोण पर रोक देने से उस विद्युत का पिछला हिस्सा आज्ञा चक्र पर चोट करने लगता है। वो चोट उस दरवाजे को धीरे धीरे खोल देती है। वो दरवाजा खुल जाए तो आप एक दूसरी दुनिया में, ठीक दूसरी दुनिया में छलांग लगा जाते हैं, नीचे की दुनिया बंद हो गई। इसमें तीसरी बात कृष्ण ने कही है, ब्रह्मचरी व्रत में ठहरा हुआ ध्यान के इस क्षण में जब आधी आंख खुली हो, नासाग्र हो दृष्टि और आज्ञा चक्र पर चोट पड़ रही हो, अगर आपके चित्त में जरा भी काम वासना का विचार आ गया तो वो जो द्वार खोलने की कोशिश चल रही थी वो समाप्त हो गई और आपकी समस्त जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बह जाएगी, क्योंकि जीवन ऊर्जा उसी केंद्र की तरफ बहती है जिसका स्मरण आ जाता है। कभी आपने सोचा कि जैसे काम वासना का विचार आता है जननेंद्रिय के पास का केंद्र फौरन सक्रिय हो जाता है। विचार तो खोपड़ी में चलता है लेकिन केंद्र जननेंद्रिय के पास, सेक्स सेंटर के पास सक्रिय हो जाता है। बल्कि कई दफे तो ऐसा होता है कि आपको भीतर काम वासना का विचार चल रहा है इसका पता ही तब चलता है जब सेक्स सेंटर सक्रिय हो जाता है। वो पीछे धीरे धीरे सरकता रहता, लेकिन विचार तो मस्तिष्क में चलता है और केंद्र बहुत दूर है और वो सक्रिय हो जाता है। उसकी भी कुंजी है वही। अगर विचार काम वासना का चलेगा तो आपकी जीवन ऊर्जा काम वासना के केंद्र की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। ध्यान के क्षण में अगर काम वासना का विचार चला तो आप ऊपर तो यात्रा कम करेंगे बल्कि इतनी नीचे की यात्रा कर जाएंगे जितनी आपने कभी भी ना की होगी। इसलिए सचेत किया है, साधारणता भी आप काम वासना में इतने नीचे नहीं जा सकते जितना आधी आंख खुली हो, नासाग्र हो दृष्टि और उस वक्त अगर काम विचार चल जाए तो आप इतनी तीव्रता से काम वासना में गिरेंगे जिसका हिसाब नहीं। इसलिए बहुत लोगों को ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने पर काम वासना के बढ़ने का अनुभव होता है, उसका कारण है। बहुत लोगों को, न मालूम कितने लोग मुझे आके कहते हैं कि क्या उल्टा हुआ, हमने ध्यान शुरू किया है तो काम वासना और ज्यादा मालूम पड़ती है। उसके ज्यादा मालूम पड़ने का कारण, अगर ध्यान के क्षण में काम वासना पकड़ गई तो काम वासना को ध्यान की जो ऊर्जा पैदा हो रही वो भी मिल जाएगी। इसलिए ब्रह्मचरी व्रत में स्थिर होकर उस क्षण तो कम से कम कोई काम विचार न चलता हो। तो अगर आपको चलाना ही हो तो एक सरल तरकीब आपको कहता हूं, ध्यान करने के पहले घंटे भर काम चिंतन कर लें, पक्का ही कर लें कि परमात्मा को स्मरण करने के पहले घंटे भर बैठ के काम का चिंतन करेंगे, यौन चिंतन करेंगे। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कॉन्शसली यौन चिंतन करें घंटा भर बहुत दूर, 5 मिनट करना मुश्किल हो जाए। चेतन होकर अगर करें, सावधानी से अगर करें। काम चिंतन की एक दूसरी कुंजी है कि वो अचेतन चलता है, चेतन नहीं। अगर आप होश पूर्वक करेंगे तो आप खुद ही अपने पे हंसेंगे कि मैं क्या मूर्खता की बातें सोच रहा हूं, वो तो बेहोशी में सोचें तभी ठीक है। होश में सोचेंगे तो कहेंगे क्या मूर्ता की बातें सोच रहा हूं। इसलिए कामुक व्यक्ति को शराब बड़ी सहयोगी हो जाती। उन व्यक्तियों को जिनकी काम शक्ति छीन हो गई उनको भी शराब बड़ी सहयोगी हो जाती, क्योंकि वो फिर बेहोशी से इतने भर जाते हैं कि फिर काम चिंतन में लीन हो पाते। तो ध्यान करने के पहले अगर आप घंटे भर आंख बंद करके, आंख बंद कर लें, आधी आंख नहीं, आंख बंद कर लें, और सचेत रूप से मेडिटेट ऑन सेक्स, सचेत रूप से, अचेत रूप से नहीं, जान के ही कि अब मैं काम वासना पर चिंतन शुरू करता हूं, और शुरू करें, पांच मिनट से ज्यादा आप ना कर पाएंगे। और जैसे ही आप पाए कि अब करना मुश्किल हुआ जा रहा है, अब कर ही नहीं सकता, तब ध्यान में प्रवेश करें, तो शायद 15 मिनट आधा घंटा आपके चित्त में कोई काम विचार नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन कोई ब्रह्मचारी नहीं है, पूर्ण ब्रह्मचारी हो तब तो ये कोई सवाल नहीं उठता, तब तो ब्रह्मचारी की याद दिलाने की भी जरूरत नहीं। ये बहुत मजे की घटना आपसे कहूं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के ब्रह्मचर्य की कभी बात नहीं की, नेवर। महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के कभी नहीं कहा ब्रह्मचर्य। वो चार धर्मों की बात करते थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौरी। इसलिए पार्श्वनाथ तक के धर्म का नाम चतुर्याम धर्म है। महावीर को ब्रह्मचर्य जोड़ना पड़ा, 5 महाव्रत बनाने पड़े, एक और जोड़ना पड़ा। जो लोग खोजबीन करते हैं इतिहास की, उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि क्या महावीर को ब्रह्मचर्य का ख्याल आया, बाकी 23 तीर्थंकरों ने क्यों ब्रह्मचर्य की बात नहीं की। ये 23 तीर्थंकर जिन लोगों से बात कर रहे थे वे निष्णात ब्रह्मचारी थे। ये उपदेश जिनको दिए गए थे उनके लिए ब्रह्मचर्य सहज था, ये लोक चर्चा नहीं थी, ये आम जनता से कही गई बात नहीं थी जो कि ब्रह्मचारी नहीं है। महावीर ने पहली दफा तीर्थंकरों के अकल्ट मैसेज को, जो बहुत गुप्त मैसेज थी, बहुत छिपी मैसेज थी, जो कि बहुत गुप्त राज था और केवल निष्णात साधकों को दिया जाता था, उसको मासिस का बनाया। और इसीलिए दूसरी घटना घटी कि 23 तीर्थंकर फीके पड़ गए और ऐसा लगने लगा कि महावीर जैन धर्म के स्थापक, क्योंकि वो पहले पॉपुलाइज करने वाले, लोकप्रिय करने वाले पहले व्यक्ति, पहली दफे जनता में उन्होंने वो बात कही जो कि सदा थोड़े साधकों के बीच, थोड़े गहन साधकों के बीच कही गई थी। इसलिए 23 तीर्थंकरों को ब्रह्मचर्य की कोई बात नहीं करनी पड़ी, महावीर को बहुत जोर से करनी पड़ी, सबसे ज्यादा जोर ब्रह्मचर्य पे देना पड़ा, क्योंकि अब ब्रह्मचारियों के बीच चर्चा की जा रही थी। कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी व्रति में ठहरा हुआ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मचारी, इसका इतना ही मतलब है कि ध्यान के क्षण में ब्रह्मचारी व्रत में ठहरा हुआ। हां, यह बड़े मजे की बात है कि अगर कोई ध्यान के क्षण में ब्रह्मचारी में ठहर जाए, क्षण भर को भी ठहर जाए, तो फिर अब ब्रह्मचारी में जाना रोज रोज मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब एक दफा ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए तो इतना आनंद लाती है जितना नीचे सेक्स में गिराई गई ऊर्जा में सपने में भी नहीं मिल सकता, सोचने में भी नहीं मिल सकता, उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। एक बार ये ऊपर का अनुभव हो जाए तो ऊर्जा नीचे जाने की यात्रा बंद कर देती। इसलिए 3 बातें कही, फिर आसन में सीधी रीढ़ के साथ बैठा हुआ, अर्ध खुली आंख, नासाग्र दृष्टि, आज्ञा चक्र पर पड़ती रहे चोट, ब्रह्मचरी व्रत में ठहरा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण कहते हैं मुझे उपलब्ध हो जाता, मुझ में प्रवेश कर जाता, मुझसे एक हो जाता। और जब भी कृष्ण कहते हैं मुझसे, तब वो कहते हैं परमात्मा से। अर्जुन से वो कह सके सीधी सीधी बात मुझसे, क्योंकि जिसने जाना परमात्मा को वो परमात्मा हो गया। इसमें कोई अस्मिता की घोषणा नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं। इसमें सीधे तथ्य का उद्घोषण है, वो है ही। और जो भी जान लेता परमात्मा को वो परमात्मा ही है, वो कहने का हकदार है कि कहे कि मुझ में, लेकिन वहां मैं जैसी कोई चीज बची नहीं है, तभी वो हकदार है। जिसका मैं समाप्त हुआ वो कह सकता है मैं परमात्मा हूं। तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे जान लेता। और शेष बात हम रात करेंगे, लेकिन अभी उठेंगे नहीं। 5 मिनट The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।